وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما الله رب العزة دخبل ذان أو دخبل ذات ډیر دا صفاتونه بیان کړی چې زه ارحم الراحمین یم زه احکم الحاکمین یم او زه د هر چا نه زیات مهربان یم په خپل بندیانو باندې او ډیر مهلت ورکوم یو مجرم تا ګناګار تا کار سمره بار بار جرم کوي او ظلم کوي الله رب العزت وی زول مهلت ورکوم دا د دې لپاره چې بیا خو به د انسان عقل راشی ذهن کې به راشی او خپل ګناه باندې او جرم باندې وخت پیمان شي توبه به وباسي نو دی وجن الله مهلت ورکي رانسی نا فورن تلوار نکي په عذاب سره اگر کاری قومونو با تلوار کولا او بار بار بے پیغمبرانو توی چستا سو رب دی پا منگا عذاب راولی فغی پا دے حکمت پاندے نپوی دو اگی دا اللہ رب العزت پا دی صفت نپوی دو چه ده اللہ رحم زیاد تے فضل زیاد تے احسان یہ زیاد تے او قہر و غضب یہ کم دے دی پا نسبت سرا دی وجنا تنبیام دق صفت و عادت زکاری پوو اغیطا دا اللہ رب العزت پورا معلوماتو دا غد صفاتو چا اللہ رب العزت پلو بندیانو باندر دیر رحم کئی او سزاو لنور کئی دا دی پا جرم او دا دی پا معصیت باندی ناغیم دا دی نکار اغستیو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړه داسې سخت او حادثه رااله د دې مشرکینو د لاسنا وینې وته نو وسې دي مکو ملائک براتلو ورته ودا خواست کو چې توایا ته اجازه تو کان موږ به خلق په دې غرونو کې هلاک کو لیکن نبی علیہ السلام وی چې زه پتا مې ما زه انتظار کوم چې د دین او پیدا شي ناوی با زمونږ خبرو مانی زمونږ پیغام به قبول کی زمونږ دعوت به قبول کی زمونږ دعوت دا دی چې ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا جدید الله عبادت کوي او سره د شرک نه کوي. مونږ ته څه دوره ګرانه خبره نه غواړو، اسانه خبره ده، خدا د دینه پوی ده. نزو دی په حق کې د عذاب اجازت نکوما، ځکه دی نسل ته په انتظار ما نوح علیہ السلام نه سو کال انتظار کړو چې دی پیړه کې او پیدا شي، دی پیړه کې او پیدا شي، زبوم انتظار کوما. او دا به وی چې الله ته دی قوم ته هدایت کوي، دین پوئږي نو ځکه دا څه کوي. یو طرف ته د الله دا صفتونه دي، د رحم او کرم او د فضل، او بار بار د معافی او د مغفرت چې بخنه کوي. بل طرف ته په مخلوق باندې عذابونه راځي. مخکیوم او دې امت کیوم او په قسمه قسم هلاکتونو سره هلاکیږي. خامخا دا یو سوال پیدا کیږي چې او په الله د الله صفاتونه دي، هغه د رحم دي او د فضل دي او د مغفرت دي او د معافی دي، او بل طرف ته چې د مخلوق حال ته وګوري، مخامخا باز ذهنونو کې راځي چې د خلقو سره ظلم وشو، دی په ډېر بې درده سره هلاک شو، کارونه خټول د الله دي. داره مسئلی جواب پا قرآن کے دے، دی جواب ام قرآن کے ہو چه شک نشتره چه دو خبره پا خپل زیبان دی صحیح دا، دیر درست دا، دیر قوی دا، چل عرب العزت سنگوی چه هو ارحم الراحمین، او دی طرف کا دا خلق و حال گوری، دا پا خپل زیبان دی، دا قانون دا لان دی راغلی دی، اللہ قوانین دی، کلیات دی، اپا خپل زیبان دی شتا موجود دی، او غیبان دی دنیا کی عمل کی گی او چلی گی. اغه په لګو لګو الفاظو کې ادا کړی دی، مَن یعمل سوءًا یجز به، مَن یعمل سوءًا یجز به، چا چې بد عمل وکړ نو سزا به مومي. قانون خوشته کنه، رحم او کرم ځان له خپل ځای دی، او د الله رب العزت قانون په خپل ځای دی. دیو جنا صحابه کرام او په صحابه کرامو کې عظیم شخصیت حضرت صدیق او اوغا نبی علیہ السلام ترازی او فریاد کئی چما تڑیر پریشانی دا، زبڑیر فکرن و سوچنو کی ڈوبیم، چدا سو جدا سوک رازی او عقیدہ اظہار کئی چنا فقتو، زما خو پزان باندې د منافق ګمان پیدا شو، نافق حنزله، نافق فلان، نبی علیہ السلام تفریاد کی ولی اغلا براتلو نبی علیہ السلام ورتا جواب ورکو او دا سی جواب چی لکاغا تسلیوا تشفیوا او دیوی چی دا پا انسان باندی پا بند باندی دا اللہ رحم و فضل لی چکل ادنس غلطی و خطائیوشی معصوم خوند دی کنا معصوم صرف انبیاء دی نور کار سوک دی نو آغی معصوم ندی چی معصوم نی نو داغن غلطی کی گی خطائی کی گی او کل چی دا بندن غلطیوشی خطائیوشی اللہ والا داغی سزاور کی خدای قهر نه دی نه رحم دی چې آخرت ته پاتې نشي آخرت هغه ډیر ګران کار دی چې دې دنیا کې په دې لګون ته سزا باندې آخرت د بوج نه خلاص کی نو باندې نه پويږي نو هغه پریشان شي بل خپل گناہ امیری فکر کې ناراضي خداوي چې الله زمانو څخه ګنا نه ده شوی هم ته خدای څخه خپل بد عمل نه دي معلوم چې داږي پوجا باندې ما باندې دا حادثه رااله دا مصیبت راغې دا سخت رااله دا خو د کمزوري ده چې دې سوچ نه کوي خپل عمل ته او دې فکر نه کوي د الله په کتاب کې ورنه دې باندې پریشان کېدو چې د قران یو قانون او یو کلیه دته په ذهن کې دې یو په دې باندې پریشان کېدو چې خو الله فیصله کړی دا چې مې عمل سو ان یجز به چا چار قسم جرم وکړو ګنایو وکړو نافرمانی وکړه خلاف ورزي وکړه سزا بولور کولشی د دین ازیات واضحه قانونی سوره شورا کې ذکر کړی دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اے خلقو تاسو ته مصیبت رسی دنیا کې وی نازولو چه تاسو ډیر نازولی یې کنه اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم هر څو چې رسی تاسو ته مصیبت دا د خپل لاسا لای ما ته غوړې نسبت نه کوي ما ګناګار و ما بد کړی تاسو پاکه ځان ته نه ګورې خپل عمل ته نه ګورې قدم په قدم جبام په کنټرول کې نه ده سترګېم په کنټرول کې نه دي غوګونم په کنټرول کې نه دي لاس خپېم په کنټرول کې نه دي او چې چوکا ده لذرکم نو بیا وایې چې انا هاذا په وحد کې معمولی غونتی تکلیف راغلی او حادثه راغلی و نسخو منافقانو ډیر بیا وسلی خلق بیا قیدی خلق بېمان خلق منافقان نغیم ډیر هنګامه جوړ کړه چې مونږ له مصیبت مونږ له شکستو د الله لپاره جنگیګو پیغمبر سره مرګري شویو د الله توحید اعلان کوو دی باندې خپل مال او جان قربان کو دا اولې داسو بعضی مؤمنانو په هم داسې ویلي ولې انسان دی چې لا پوره د دین سره ممارست نی پیدا شوی او نو خامخا د خلینو خبره خېږي کنه نو قرآن کریم داغی دفع وکړه، داغی علاج وکړه، چې اولم ما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها، کله چې ورسید تاسو ته په حد کې لږ مصیبت، ادور فکر نه کوئ چې تاسو په بدر کې د دید په دوم راغی ته رسول دی، دا فکر بکاری کنه خو دې سره انسان شکریا ادا کی، په دې باندې هم نظر اچول غواړي کنه. وګور په بدر کې تاسو د دې دوچن تکلیف مسرر اغي ته رسول او یام قیدیان کړی دی او یام مردار کړی دی، نو چنن په وخت کې تاسو نه او یا شهیدان شو، نو شهادت خو سم مصیبت نه دی، دا جهاد خو خلق د شهادت ته پاره کوي چې دا حاصل شي، دا خو په مسایکو نشي شمارلې، خو چې تاسو ته مصیبت وای نو بس دا صحیح شو. قلتم ان هذا نتاسوي چې دا مصیبت مونږ له کوم ځای نه راغې، مونږ خو د مصیبت لایق نه یو. ان هذا نو جواب ورسره چې قل هو من عند انفسكم، ځان ته وګوره، گریوان کې وګوره، سوچ او فکر وکړه، اس غلطی د نن نه شوې. قل هو من عند انفسكم، ته بل زینه ناراضی، هر بنده تک تکلیف رسی نو ندی برا ګوري اسمان ته چې دا په کومه لار راغې، ندی دلته زمکی ته ګوري چې دا د کومې غاړې راغې، د کالونه نه راغې که د ټاپو نه راغې. نه، الله من عند انفسكم، اس خاک کے پتلے سے دیتا سوک سوچ کئی بندہ بات پا دیبانی سپوا سنگا پوا کہا گوی نا ماتاو اخپل زان معلوم دی خنداو دا بل جا نقصانی نو استا نقصان نا دیکھا نا اقران خوی دا استا نقصان دی چو امین عند انفسکم دا استاو دا اخپل اللہ سن دا سوشو او اسمره کارته نشویو. اخو معلومه خبره ده چې نبی علیہ السلام په حد کې داغي جنگي ترتیب برابرو، ځکه هغه په دې پویدو، صرف معلم نو، صرف مبلغ نو، صرف مصلح نو، بلکې مجاهد اعظم دي، تنه پیر جوړ کړی دی چې هغه به بوزیوالی وه او ګټ کې به ناستو نه، هغه خو هغه دی صحابه کرام وو چې هغه زمونږ په ذهن کې راځي چېره دا صحابي چې ونه دی به ګټ کې ناستو، کمبل به ځان نه چاپېر کړی و، ذکر به کو ابو هریره، اگر په یو وخت کې اوم چیف جسټس دی او اوم چیف اف سټاف دی ابو هريره، چې هغه زمونږ په وګونو باندې نوم واوري دي چې موږ وایو دا به ډیر سو پیسړی او بزرگ سړی و، هغه کې سوپیان نو، هغه کې دا بزرگان نو، تاسو چې کوم خیال کې راځي مروجه مخترعه، خو بس ذهن ډیر بدل شو، ډیر بدل شو، اوجه هم دقه ده. نو قرآن کریم وی چی سکیگی نو داد اخپل زان نکیگی، نو نبی علیہ السلام پو حد کی دا جنگ ترتیب دا جوڑ کو چی او گونڈے وا اگا خطرناکا وا چی سنمونگ دازے لگیایو مشرکینو سران، او دا د شاتا وندې دا دینم دشمن راشی په مونږ حمله وکینو، 50 تنه کینول، یوی په امیر کو او دومره وتوی چې تاسو بدل تناسیه خزیبانا، کزم دا غوخ مارغانو تختولی و تاسو با دا زین نخوزین مونگ تبا نکوره اگه کینول او کله چې حملو شو نو کافرانو مخا وکړه واپس شو غرونو ته خاتو نارینا او زنانا او ملک دغه صفات شو سامانونه غنیمت نو دې دې کې اختلاف جوړ شو چا پکې وي چې وسط ناس یو دې ناس ته تساجد ته فتح او شو غنیمتونه پاتې شو دا هم یو جهاد دی چې دا راټول کو راجمع کو خدمت ته کنه او سووی چې نه چې پیغمبر سویلی دی نو پاغی با عمل کو چې خوزه بانا نو دول استنه پاتې شو انور راکوس شوی غنیمتون راوندو کنه من کم من یورید الدنیا و من کم من یورید الاخره ثم صرفکم عنهم دیو سنت خلاف شو و سمرا نقصان جوړ شو فتح پشا کس بدل شو ناغی غنڈینا دو سواتن را واولی دو اگا دولستن ام شیدان کلاو میدان کم دیر الویل تاریو کلا دا نقصان دی وجنو رسی من یعمل سوءا یجز بهی سزا خوب خامو خواهی کن وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم دبل زين ناراضي دخل الله سنراضي امدم بصر مطلب خبر دا چدانن جسم را خلق پریشان دے دا نور سندی او فرق را واسطے ډیر لوی فرق چا باندې کسه انفرادی حوادث رازی عوارض رازی عواقب رازی او د هغه خپل ځان له انفرادی عمل له چاري سکي یا د الله حقوق ماتي من نشتا عبادت نشتا قران نشتا یا د بندیانو حقوق هلاکی او تباکی هغی و سر نوزگاری گی دی مصیبتونو نا دکا اللہ والا صداور کی دی خپل عملونو پوجا بانده او که صدا سی دی چی اغا اجتماعی خلق دی او غیتا هم دا تکلیفونا مصیبتونا رسی رسی رسی داغی وجه دادا چهار چاله اللہ یو زیمواری حواله کړی دا عوام دا پار اخپل زیمواری دا چه اغا سپکا دا دومر درانن دا چه نبی علیہ السلام با پولار بانده اغا دین الخلق توخو دلر نبا میل مراغی دیر برالو لک برالو دین بیز دکو نبی علیہ السلام با روانو پا سفر بانده نخپا بیونی وا ناغی تبای دین زدک چی دا دین دی بس دیکی وقت ساجد تھی ان تشهد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ دا گواہی بکے وال دا بنیادی خبر دا و تقیم الصلاة و توت الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت منز بکے پینز وقتا روجہ بنی سیم او که وست دی کیگی نو زکاة باور که او که نی نو ایساجت نشتا که وست دی کیگی نو حج با که که نکیگی نو ایساجت نشتا دادینو دا عوامو دادینو بس زده که دیکی قصه نشتا دی ماو خلقو دین گران کرده نه نه نه دا سی نکیگی دا بگور دا دین بگوری چیزا کمی غالی رازینو او خواسو ته خپل زمواریا والا کړیو چې تاسو علماء تاسو باندې د دې عوامو حق دي هغه حق دا دی چې دې جزان پتیار کې دین او رڼا او تو کې بیټری او تو وه د کډینې بچ کې د کندینې بچ کې د کډر نه بچ کې د کانټو نه بچ کې دا عوامو جزان تاسو ته انتظار کوي ناغی پا سلون نواتو دار العلوم مدینة العلوم پا سلون نواتو دا عوام بس چل کی یہ دا خدای بندیانو دا غٹو خبرو نخبا خبر کریو کنا کاغا نور جزیات او فروع چې تاسو یې دې کې اختلافات دی هغه سر خوري او دې غټو نه خبر کوي چې شرک م کوي غیر الله ته आवाज م کوي حاجات کې ضرورتات کې دبل چانا سوال م کوي یو د الله نه کوي دغه شرک دې ګورې بغیر د الله نه بل چا باندې د نفع او نقصان اعتماد م کوي بغیر د الله نه بل څوک غیب دان م غنه صرف یو الله دومره غټه خبره وته وکړه دا هم ډیره ده دا زابون نو بچی نو د کیما کې دونه د کوتر کې دونه بچی خدا خپل ذمہواری ادا کوي غواړي ښه اپ خپل وای چې علما د انبیاء وارثان دي امیراس کې تینا دراهیم او دناری ندی وړي علم وړي واغه علم کم دی علم هنشته تاسو سره چې کوم د پیغمبر علم او د صحابه کرامو علم او هغه قران او سنت او هغه وخت کې خو دستور نو سولی شاشی نو مختصر معنی نو متول نو مې بزی نو دا خود خلقو جوړ کړی دي نو تا قرآن او سنت پرې خو دا د بنده کتاب تکې ناشته نو دا غي حاشیه دې کته او مطالعه دې کوله او خلقو تبتوي چې دا قاضي منهی ډیر ګران دي ډیر جزان پدې کې زال شوې بیا به چشمه وته واچولې و قرآن و سنت نپاتشو محروم لال دا دنیا نا انشاءاللہ قیامت کی بے گورو چی خلقو ادل تا سمر قدرو نکول سمر عزتو نکول دا دیر لوی عالم دا خواب دیر طالبان دیو سر کالو سر و عزتو منگوی حیرانیو دا دی حمت تا وی پسکی حمت کی پا حمداللہ و قاضی کی مرزاہد و ملا جلال کی شیخ د پنده بوي چې قاضي الحمدلله کې ګپ پټیشن هغه هم دا ویلو خو چې بیا کیناست سمندر ته نه دی پرې خوړو نو ته هم دا څه وکړنه کنه دا ذمہواری صرف داغي وا چې دوه وتنو ټوله دنیا رنگ کړ په توحید باندې او په سنت باندې نو کدا ټول د غارونو منګکان وسره وکنه سمرا خون بیکلو سمرا رانا بوان نا نا نا نو صرف دا دید پارا چی دی جزان پا دین دی خبر چی دا مونگ سر ویولی ظلم کی گی ہوا من عند انفسکم تا خپل حق نا دی ادا کلی تا عمل نا دی کلی دا اللہ پا حکم باندی او تا سورہ بقرہ کیو سورہ علی عمران کیو اغا یاتون ندی اوری دلی چه اللہ رب العزت وی چه سوک حق پتی کنا ان اللذین یکتمون مان زلنا من البینات والہدا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون اغا خلق چه پتی اغا احکام چه اللہ نازل کری دی پا قرآن کی او هغه سنت چې پیغمبر بیان کړی دي ادي توبه تو یره اشاره او فساد پیدا کین دا غي مرسته هوک کنه که بخپل نه شي بیان ولې او نه شي ښکارا کولې نو چې کوم واحدین علماء حق اغي توحید او سنت بیان کی او د شرک او بدعت رد کړي ناغي سره خو आवाज یو کا او اے چه خلقو مرگرتی ہے اوکے من نکردم شما حضر بکنید مونگا خو نکلو مونگا خو پاتشوا خوئے خلقو د دې خبره ومنه ځان بچکم تمره هوګه نو پدې کې به الله تعالی معاف کړي او دې سره به مرګره کی ځکه دا غ خلق دی چې د دې غ جلیسم نجات مومي برکت دی تراله نو باغی پسې شوې فتحتموم سخرین اغي پرم ټوکې شو ورو کړې اغي پسې قسمه قسم بدر دی فتوی ویستې دا ولي من یعمل سوء ان یجز به تب دا عمل کئ او تا تب سزا نه ملاویږي دا هر چا خپل ذمہواری وا خدا علماء ډیر سخت ذمہواری وا ولی واځي د خپل ځان نه بلکې د نورو خلقو اصلاح په دې باندې لازم وا چې پیغمبر پاک ویلو چې من را امن کوم منکرن چا چې پتا سو کې منکر کار ولید خلاف سنت کار ولید رسمی او رواجی کار ولید فل یغیره نرد دیو کیم چې خلقو ځان محلا کوي ځان متبا کوي دا کار م کوي دا بولته تاسو باندې عذاب جوړ شي یو سنت پیغمبر چې هغه په داسې الفاظ ویلې دي چې پاغي باندې یو امی سره پوئیږي چې پیغمبر ویلې سمن هغه سره زموږ مرګره نه دی هغه باندې زموږ مرګره نه دی من شق الجیوبا چه اگر اسمی رواجی کارو نکی ضرب الخدود و دعا بدعا الجاہلیت چه پا غمونو که اگر کارو نو بدعات کئی چه اگر دا جاہلیت کارو ندی پا خادو که اگر اسمی رواجی کارو نکی دا زمواری اینوی نی دا علماء اینوی نی اکنه پویږي نه پدې باندې چې دا کار غلط دی او که صحیح دی نو د علم کم ځای کړی دی علم کې خدا کا خبرې دي کنه ها حدیث خو به ویلی کنه نو باغې کې پړومبي باب کې او پړومبي کتاب کې راځي کتاب العلم کې کتاب الاعتصام کې چې نبی علیہ السلام وی اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ډیر ښه خبرې د الله د کتاب دی او ډیره بهتره تحفه سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وشر الامور محدثاتها او شر چې ستوای نو اده شر څه شي دی نا تاسو یې کوي جمعې ما خامونه سلويخته مړې وړو نه ده حق کړې لا بلختونه کې خودو د کلينا خلق را روان دي او شر الامور محدثاتها تاسو په قسمت کې د خیر کار نشته سنت کار نشته ټول شر کارونه دي په دې وتا سوال کوي دا الله نه چې مونږ ته معافي وکي دا ټوکی دي دا الله د دین سره شر الامور محدثاتها ختمونه دي فاتحه خواني وکړه قبر سره وکړه ورګاتو وشر الامور محدثاتها ناکار کارونه پیغمبر وی دا نوی کارونه دي چې تاسو پکې راستلې دي وکل محدثه بدعت وکل بدعت ضلاله هر نوی کار بدعت ته او بدعت خو گمراهی ده تاسو پکې ثوابونه غاڼینو چې ثواب دارین حاصل کړي نن د پلانې سلوي اختیدان نه جمعه ده انن د کال شپه ده راشه خیراتی ډوړې ده الله د رضا لپاره مولی ته دعا وکه ناغه به مخده او بخي او چې داغه نسسي واشي نو پاري و تاسو مخده او بخي اشعات اللمعات کنا دا خدوت دا نه ویني دا خلقو و دا مکه وینې هیڅ نشته دینه با سو قتلې نه بس هیڅ بنې نه بس ظلم هیڅ بنې خو لیکن عمل سم کئ من یعمل سوء یجز به دا خو د خپل عمل سزا ده کغار چا ترسی نو نقصان ته شوی ده د الله په دین کې خلاف ورزی ته نشوی ده په لزمواری پرې خدا ډیر غټه زمواری چې ته خاموشی وکې ته حق بیان نکې نو خلق په تیار کې پاتې شکنه نو د دې وسوک ته پوس کوي وسو خلق ته دا حدیث بیانې په منبر باندې کې سټو کې وراغلي چې من سئل عن علم فكتمه د چانه چې تاسو شو د علم او د دین او هغه په خپکه خودان سلافي مسلې مچړوي ته وو ته کاروي چې دروغ موای دا حدیث نه دی دا چې ځان نه جوړ کړی لولا کړی د وګنی ولې موای دی وسوي وی دا علماء کار دی خطه خیر دی که دروغ وای علماء چې دروغ وای نو ګناه دی دا کم دین دی توبه خدای الله دې دې فیصلو کی ویل الله المشتقى دا ډیر لوی زمواری وا حدیث کې دا وایي کنه چانه چې تاسو شوشه د علم او د مسلې او پټې کو کار نه کو نو الجما یوم القیامت بلجام من النار د ته بعد قیامت پرز باندې د ور واګي واچول شي د ور واګي دا خلک چې دلته کې څوک است واګي ناچی خرتا چی کنه نو تاسو به ډیر خپو یېږئ ښا د ویلو له تشبیه ورکړه الله دې ته هواګي چول غواړي او ګدا ګاډي تړان لاندې کول غواړي دته چا عالم ویلی دیو دته چا بزرگ ویلی دی چې د خدای بنده اړو غاګونو کو اړو نومي وانه غسته د حق او که چاته نه تاسو کو نومي غلې کو چې اختلافي مسلې مچېړه دی باندې سړی خرابېږي الا فی الفتنه سقطو و ته په خراب شوه همون به سوچ کو نو دا دغه وجه ده ښه چر چاله الله خپل حق او ذمواري واله کړې وا چې وی نکړه نو سزا به خامومي څو پورې چې توبه نه ایستي الله سره خپل معامله نه صفا کړی ته ګوره دا د قران حق دا د سنت د پیغمبر حق چې غیله د هر ځای کې اداره جوړ شي هر ځای کې مدرسه جوړ شي هر ځای کې دغه لپاره استادان کینی چې د قران دا یو یو حرف او یو یو جمله او یو یو آیات سره داغه معانو د مفسرینو نه چې هر یو تداسلات یاد لکه یو الف دا خو د قران حق انن چې د مسلمان نه نه بلکې د عالم نه تپوس کئ چې سوره فاتحه څه خلاصه ده سوره فاتحه په نزول کې سویم سورته ده نشته سمرا ظلم دا الله کتاب سره وکړه تدا اوایا تدا اوخیا ته دنیا کې د دې شهرت وکا نو بیا سوال نه پیدا کیږي چې عذاب راشي ظلم وشي او څوک پریشان شي دا بنئ همون خپل ذمہواری پرې خېدا الله رب العزت مونږ له تنبیه راکې چې ور ځان ویخ کا ځان خبر کا تا خپل ذمہواری پرې خېدا الله رب العزت به تپوس کوي ښا الله توفیق راکی چهار بنده د خپل ذمہواره پورا اهتمام وکي ان شاء الله چې عذابونه بنې په دنیا کې واخر دعوانا.